او دلتا دینا تعبیر کئی پزوالین سرا دلتا دینا تعبیر کئی پزوالین سرا لما کفرو سرا دینا تعبیر کئی او دا کفر دا پسو قسم باندے دے یو تا کفر عنادی وی دویم تا کفر انکاری وی دریم تا کفر جحودی وی او سلورم تا کفر نفاقی وی اول ان الذين كفروا دلتا جکم کفر ذکر دے دی آیت کی ندیل کفر عنادی وی مطلب دا زد او دا عناد دا وجنے کفر کرے دے یعنی سرد پوئی کفر کرے دے حق والا معلوم شوئے دے انکار کرے او دویم تا کفر انکاری وی درم تا کفر جحودی او سلورم تا کفر نفاقی دیایت نا دیایت کی مانا کئی تفسیر مدارک ان الذین کفروا مانا کئی ستر الحق عنادن یقیناً اگر کسان چی پٹکڑے دے حق عنادن دو وجی دو زدو دو عنادنا نو دا کفر عنادی دے جو امکو را کفر نفاقی دلتا ورپسی آیت کی ذکر دے اتم کی ومن الناسی من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين او بعض خلقنا من أغسولي يقول جوائي آمنا من قيمان روئي بالله فالله واندي فتوحيد الله وباليوم الآخر او فوردوستاني وما هم بمؤمنين او ندي دي مؤمنان ندي تا كفر نفاقي وي مطلب دا كافر دي پا كفر دا منافقت وانده درهم تا كفر انكاري وي لكم دا سوه بقره بورا آیات گورا سلور درشم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ أَوْ كَمْ وَقْتِ وَيَلْمُنْغَا وَرِشْتُوتَا اُسْجُدُوا سجدو کئی لی آدم پا طرف دا حضرت آدم علیہ السلام فسجدو فسجدو پرٹولو اللہ ابلیس مگر شیطان انکا ابا انکاریوک وستقبرا او ذانلو یگنلو وکان من الکافرین او شدید کافرون ندید ویل کفر انکاری مطلب دا د انکار وک د سجدی کولونا ندیل وی کفر انکاریا سلورم تو گورا کفر جحودی سور نمل گورا وشتم سورت دے کفر جحودی آیت گورا سوار لسم سور نمل يلسم سبارا فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فسركل شرال ويت مجرد منغا منصرة بلدوالا نوالي داري سحر مبين جادوخكارا وس وجحدوا بها انکارو کدائی پدی موجیدو باندیا وجحدو نکوہر جہودی وستیقنتا انبوزوہم او یقین کئو پدی باندی دی موجیدو باندی نفسنو رئی خدا ظلمان دا اندغرے سباو دید پارد وجحدو جمانا وجحدو بیہا انکار کدی پدی موجود باندی ظلم و علوا دو وجه دو ظلمنا و علوا او دو وجه سرکشینا نو دیل و کوری جحودی فانور بسکورا کیفکانا چی سرنگش عاقبت المفسدین انجام دو فساد کونکو کافارا فمانا دو پٹوالی را دیا مانا کئی ستر الحق چپٹکڑے حق عنادن او دے شانی اگر سبعی معلقی شیر دے فی لیلتین کفر النجوم غمامها پدا چشپا جی کفر النجوم چپٹکڑی استوریا غمامها وریزید دی او دیوجن رستو با راشیا سور حدید کیا چه زمیدار تم فا دی اعتبار دمانالو غوی سارا کافر وی اولی دکدیم تخمونا پتای پزمکا کی نو دیوجن والا کافر وی یوجب الکفار نباتوهو سواء عليهم برابر خبر لبدئی باندیا انذرتهم ایک یریت دی عملم تنذرهم یا کن یریت دی لا یؤمنون ایمان راڑی دی او گره دلتا دی سواء عليهم برابر خبر لبدئی کافر باندی مطلب دا کہ تو والا بیان کیوں کن کے ستا بیان کول انکول دوار دیتا برابر دیا لا یؤمنون ایمان راڑی دیا و سواؤن علیہم ویلی برابر خبر رب دیوان نیت ستا نصیحت کول دیتا یا نصیحت نکول دیتا فدی برابر دا اللہ دا پیغمبر پا حق نہ دا برابر دا اللہ پیغمبر تا خدا حکم دے تو بیان کے تو بیان کے چبکی جبانا رو بورا سورہ اعلیٰ کی رضی اللہ ویا فذکر ان نفعت الذکرا سورہ اعلیٰ آیت بورا آیت یوشتم یوکم درشم سپارا را اللہ کل پیغمبر تو وی فذکر پست پنور کو ان نفعت الذکرا کو فائدہ ور کئی پنور کو لیا کنور کئی نو تو بیان کوا مطلب دا اللہ پیغمبر تو حکم دے دا بیان کولو چطبا دا اللہ دا دین بیان کے سواؤن علیہم برابر خبر رفدی باندیا ذوکور سورہ یاسین سورہ یاسین سورت برا شپک درشم آیت برا لسم وسواؤن علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون او برابر خبر رب دیوان دے ایک یریت دے ام لم تنذرهم یاک نیریت دے لا يؤمنون دے ایمان راڑیا قدرتا نے اوئی دے دیوان دے برابر را دانا چھے دا اللہ پیغمبر باندے برابر را کہ یرائی ہے او کہ نہیں یرائی نگا اللہ پیغمبر باندی بیان ددائی دے ایرون ددائی دیا ددائی ایرون دیا چھتا اللہ پیغمبر اغب دائی آرائی او دائی لبا بیان کئی دا اللہ دینا ذوگورا سورہ مائدہ گورا اللہ قل پیغمبر توائی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک آیت گورا یا ایوہ الرسول بلغ آیت گورا وشبیت سورہ مائدہ شپگم سپارا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اللَّهُ پیغمبر تو یا ایها الرسول بلغ اے اللہ پیغمبر ارسوا ما بیان دا کتاب بیان دا کتاب ان دلے لے کا چرالی گلے شیتا تا میر رب کا جو طرف در افستانا فیل لم تفعل پس کی جرے انو کو تارا کار تارا اللہ کتاب ان رسو مفما بلو ترسالتا پس ان رسولتا پیغمبر افبلا واللہ یعصمک من الناس اللہ ساتھی وطا بچکی وطا دو وجلو دو خلقنا ان اللہ یقینن اللہ لا یهدی القوم الکافرین ہدایت میں کئی قوم کافر ہوتا نمالو دا اللہ دا پیغمبر کو بارکی یو برابر ندا ند کافر باندی برابر دا یارے اوکنی یارے لائے امینون ایمان راڑی گئی دے حکم دے دنیا در شانی دا ختم اللہ او یا وعلا سوارہم رشاوا دے حکم دے دنیا او حکم دا آخرت دے ولہم عذاب عظیم او دپار دے بے عذاب لویا نو حکم دی دنیا سے لا یؤمنون حکم دی دنیا ختم اللہ حکم دی دنیا عذاب سارے ورشاوا حکم دا آخرت عذاب عظیم تیر پار دے عذاب لوئے ختم اللہ مہر والے دے اللہ علی قلوبہم فضلو دی باندی وعلی سمعہم او پا وَبُنُوا الْغَيْوَانِ وَعَلَىٰ بُصَارِهِمْ رِشَاوَا او پسترگو الْغَيْوَانِ یو قسم تپر دی دیا نو سکو را دلت اعتراض دے اغدا چی اللہ والا ذل ختم کو اللہ والا قوت سامعا اغی والا ختم کو یعنی حق ناوریا اللہ والا پسترگو یو قسم تو پردی راوستی دی چی حق نوی نیا نبی آدائی دی پارا دی عذاب لی یادا چ اللہ تین اسباب ہدایت خلق کل مجھے بیا اللہ وی لا یؤمنون دا ایمان نراڑیا نبیا خوب خود ایمان نراڑی چ اللہ تین اسباب وابست کل مطلب دا اللہ تین اسباب وابستی دل دا ہدایت اویم تین سلب کل او دا ایل پار بیا عذاب دے نو دا اعتراض دے جواب اللہ تین اسباب دا ہدایت اغاچی تی اللہ سلب کری دیا نو ابتدا آنی تینا نگی سلب کری سو ابتدا آنی تینا نگی اوستیا او نیدی تی سلب کری بلکہ دا تا دای دخپلو بدو آمالو نتیجا وا نو ذکا بیادی دپارا دے عذاب لے او سے اعتراض بدین رازی دا سی مثال علماء ذکر کرے لکوئی یو تیز رفتار اس دے نپاگا تیز رفتار اس باندی زینا چول او دا شانی بیا پاوان دی سواری دل بیا واکی لاس جنیول آغا اس آغا روانول آغا لکند ورکول آغا تیزول دل دی انسان پا اختیار کی چی دی پی سواری دو یا نسواری دو در روانو یعنی روانو دکند ورکول یعنی ورکول او چی کل دو دا کارن اکل او کند ورکلا آغا تیز شو دزد اللہ سے نواز لاری نو بس دے بیا وئی دزنو کی خلق مظیم اکڑے او دے سودائی او ذکری چی کم دیلا میں گردائی او لاس با اماتی کستی با اماتی کسار با اماتی گیا نو کلاس تی یا سار امات شل نو دے وہی بردا ما وجو ن ما سل رسل سوریدم ما سل روانو ما سل تیز ہوا نو دے خپل زان گنہگار گن د کشانی دا دای پزرونو باندې چې الله مهر والے نو دا په الله ابتدان نه والے بلکې دې چې گناو کی حدیث پاک دی راځي دې روان دی او تور دا غشیا نو چی دے توبہ باسی نارا تور دا ختم شی لڑبیا سبا شی او کدے توبہ نو باسی نارا دا سیوا کی گی نو چی سیوا کی گی سیوا کی گی نو بس آخر دا چی دے تور را گیر چی چی تور لی را گیر کی تور والی واندی نو بس دک آگا ختم القلب دے آگا مہر دے جباریت دے پزڑ باندی وہ مثال ذکر کرے رے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ دا تھی کہ یو انسان دے حسین او خیستہ انسان دے ناغ انسان تا قتل او یا نکتل دا دے انسان پا اختیار کی چاہتا تا گوری یا نگوری او بیا چاگل ہے گوری دستر کو چمرا دستر کی مجھے چمرا ندا داد ہاتھ سواخ لی اور دن نچ مجھے جری دے مخوائے ندیستر کو یہ تصویر ضرور کا دن نہ کرو تو جو آگا مٹاؤ ختم سے او کدے بیاو گوری بیاو گوری بیاو گوری نوچے دے گوری گوری نجوڑے بلکل رول آگا تصویر آگا خو راسخی طریقی سردن نشی مضبوطی طریقی سردن نشی اول جا دے لیوانیشی بادی رویوانی نو بیا دزد اختیار خبر ہوزی بیا کہ دے سوک ملامتا کئیو کہ ارس جو توینو دے پاگا اس باندے سکار دی او دے بیا لیوانی داولی داغو کا چکہ چری دا اول جسن گو کا دید لو مخیرولے نو دے نگنانگاری دو او اگر کتو سر جکم سو فساد شروع شو نا با ختم شو خو جدو جا دیا قتل قتل قتل نو آخر دا جدا خبر دو دا اختیار نا او اتیر دک کشانی دقا مور چی اللہ دا دی پر رونو باندی والے دے ابتدا آنی نوے والے خو دای دا عمل دا گناہ کو کو کو کو ترغیب بوری چی اللہ تینا اگا اسباب دے ہدایت سلب کرد ختم اللہ تعبیر دے دا مہر جباریت نا چی اللہ ولپر ربان دے مہر دے جباریت والو او بس جو اس دا دا پر کی طاقت قبلون دے ہدایت اغپاتی نشی طاقت دا اوریدو دا حق اغپاتی نشی طاقت دلیدلو دا حق اغپاتی نشی ددی ختم القلب نا ددی مہر جباریت نا ددی نا یوسود تعبیرون دی چی قرآن کریم تی نا کئی کل قرآن کریم ددی مہر جباریت ددی نا تعبیر کئی پا ختم سر نو کل تی نا تعبیر کئی پا خاتی سر نکلت ان تعبیر کئی پا غلق سر او دادری وار سورہ بقرہ چی نسلورم کلت ان تعبیر کئی پا تب سر نپنزم کلت ان تعبیر کئی پا اچنا وقر او حجاب سر نکلت ان تعبیر کئی پا اقفال سر نکلت ان تعبیر کئی پا ران سر رین سر او دا ٹول تعبیرات دی دا مہر جباریت دلت ان تعبیر کئی پا ختم اللہ سر مہر اولگو اللہ تعبیر تن کئی پا مہر سر ختم سر کلتی نا تعبیر کئی پا احاتی سرا لکم دا سورہ بقرہ بورا آیت بورا اللہ وئی بلا من کسب سیئاتن آیت بورا یواتیا بلا من کسب سیئتا احاطت بی خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون بلا نظرارنگی سنچی دیوائیا چی مونگ لبور نرسی مگر یو سورت پشمار نگارنگی من کسب سیئتن آوزو چی کسبت شرک و احاطت بیهی آجی روک بدوانی خطیئتو گناونو دادا فا اولائی کا بدل کسان اصحاب النار اولوالاری هم فیها خالدون ایو دی پدی اور جمیشا نبور دید ہے کی دا مہر جباریت نے تعبیر کرنے پیخاتی سرا و احاطت بھی خطیعتو آج روک بزماندی خطیعتو گناہ دد ملو دا شرک کو کو تردی چی مرگا گیا جڑی بالکل ختم شو آج روک بزماندی گناہ دد یعنی تو بے انہیں استیرا فا اولائی کا وَذَلِكَ كَثَارُ صَابُونَ وَرَأَيْنَا هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَيُّهَا الَّذِينَ أُورِثُوا كَلَّتِنَ تَعْبِيرُ كَيْفَ وَلُفْسَرَانَ آيَاتُ الْقُرْآنِ آيَاتُ بِأَتَاتِيَا عِنْدَ سُورَةِ بَقَرَةَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون او وائن جنرنا دمونگا غلف فپردو کی دیا داغسنا چتیم توائے یا قلوبنا غلف ہنر منگا دب دید علمنا نوش دید علم بالکل علم آغا پچ پروت دیا اللہ وینا بل لعنہم اللہ بلکہ پلانت کری دی اللہ دائی بکفرہم پسود کفر دائی فقلیل ما یؤمنون پر دیر کم دیا گا چیمان داری دیا متاولی دا درہم تعبیر اغیت نکڑ دے پا غلف وان دیا دا شانی سلورم تعبیر سلطنا تعبیر کئی پا طبع سارا سورہ توبہ دورا تعبیر تنکیا پا طبع سارا یو لسم سپاری بلکہ لسم سپاری اخر گورا انما السبیل علی الذین یستاذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا یعلمون یقیناً گنا دپاتے کے تو جہاد علی الذین پاکستان ونرا یستاذنون کا جی جاغ ویتانا وهم اغنیاء او جی دی مالدارا رضو خوشال ایجی بی ایکونو دا جیشی دی مال خوالفی سرد پورناستونا سرد رست پاتی کی دن کنا وطبع اللہ او مہر والد اللہ علا قلوبهم قرنو ریواندی فهم لا یعلمون پس دین پوئی گیا نتاو قتل چھے تابیر تنا کرے وے فطبع سارا کلا اللہ وی بل طبع اللہ والیہا بکبرہم بلکہ مہر والد اللہ فرنو دیوان دے پسود کفر دیا او دلتوئی وطبع اللہ علی قلوبہم او مہر والد اللہ فرنو دیوان دے فہم لا یعلمون فردین پوئی گیا دا شانی بل تعبیر تعبیر تینا شوے دے فاکن سرا وقر و حجاب سرا زوگو رسول ہے حامیم سجدہ سورت دے یو سلویخ آیت گورا سنزم وقالو قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه وفی آذاننا وقرون ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون اوائديا قلوبنا في اكنتين رنر منغا پردو کی دی مما رسنا تدعونا اليه چبلیت منغا ویتا وفی آذاننا وقرون او پوزن منغا تدروالے دی وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ او پمین منگا او پمین ستا پردارا فعمل فاستقبل عمل کوا اننا عاملون منگا خلی وزی فیل اپریدا منگا یو عمل کون کی مانا فخبل طریقہ باندیا نتاولی دو دیدے کی تنا تعبیر کرے رے پاکن نسارا وکر سارا حجاب سرا دشانی گورا کل تین تعبیر کئی پفل سرا او اقفال سرا اقفال جمع قفل جرندی تویا سورہ محمد گورا آیت گورا کی سویم نے اللہ وی ام على قلوب اقفالها سورہ محمد آیت دے سلیوشتم

نو حکم د دنیا لا یؤمنون، حکم د دنیا ختم اللہ، او حکم د آخرت ولہم عذاب عظیم، او د پار دیدیا د پار دیدے عذاب لویا. ومن الناس اس دا صفات کافر ہوا، نزد شانی کی بجن کافر پورا دیر پار کی کافر پی جانے، ہر اوشے پی جان دیشی پلو صفات سارا، اور ہر شی رحم اللہ بھائی دی آیاتوں کا بیا ترتیب ورکا، او سلک لک وضاحت بیوکا، او نمور تکیلا اوصاف الکاذرین صفات کاذروہ. سورہ بقرہ دورا آیت دشپگشتم، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. يقينا الله نفرق دي ان يضرب مثلا ما دا چی بیان کی یو مثال مثال ان بہتن پاندا ماشی فما بوکا زیاد دماشی نا پسا چی زیاد دماشی نیا، مانا پا نری والی کی یا پا غط والی کی، فاما اللذین آمنو پسار جاہ کسان کی مایا روڑے دے فیعلمون پس پیجی رئی انہو الحق من ربهم چیقنن دا مثال حق دے طرف رف بلنا، واما الذین کفروا او ہر چاہ کسان دی چی کفر کرے دے فیقولون پسوائی دے ماذا اراد اللہ سیرا دکڑے اللہ بہذا مثلا فدی مثال سرا، یہ چی اللہ مثال سد پارا ذکر کرے دے، یضل بہ کثیرا گمراہ کے اللہ بیان دی مثال وانے دے خلق ویہدی بھی کثیرا او ہدایت کے اللہ تو بیان دی مثال ذرا کثیرا لے رخل کتا وما یضل بھی الا الفاسقین او نگم را کے اللہ تو بیان دی مثال واندی مگر نافرمان دا اللہ اللذینا صفت کاشفت فاسقانوا اللذینا فاسقان ورکسانی ینقضون عہد اللہ چمات وادد اللہ من بعد میثاقه پس مضبوط یادی وادینا ویقطعون افریقی ما وش امر اللہ چه حکم کہ اللہ دی پائے سرا ایو سولا دا چه وصل لکریشی اولی پال لیشی ویفسدون فی الارض او فساد کئی بزمک کیا شرک کئی کفر کئی اولائک دل کسن هم الخاسرون ہم دئی دی تاوانیان دارے سی ود کا ذروع مثال واندے اعتراض چیر اللہ دا مثال لے ذکر کوا دا شانی دا اللہ وادی ما تی اللہ جیسا حکم کرے رے اے واندے عمل نکی فساد کئی پزمکا کیا دا سی ود دے چا سی ود دے کا ذروع دا شانی آیت دورا عمدہ سورہ بقرہ نبی یو کم نبی آیت دورا ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اللہ وی آر کلے جرا دے ویتا کتاب اتر ود اللہ نا کی تصدیق کم کو لما را کتاب ما ہم تو دیسا وکانو او دے من قبل مخبینینا کی طلب دے غلبی بے کو یا بیان بے کو آر کسانو تا کورو چی کورے کو فلما جا اہم ما عرفو کفرو بی پس آر کلے جرا دے ویتا اللہ پیغمبر ما پاگا نخو باندی چی پی جندری دی پتورات چی کفرو بے نکفرو کپا دی باندی فلعنت اللہ علی الکافرین پس لعنت دا اللہ دی پا کافرو باندی نکورا دا غی سی وقت دے چی درار رو دا پیغمبر نمخی خلق لا بیان کو کچی کلا پیغمبر را دے نکوہر یوک پاغبان دی کفر عنا دی کم چلی مخ کی آیت کی تیر شولا کفر او بی نکوہر یوک با دی پیغمبر فلانت اللہ علی الکافرین فسلانت اللہ دی پا کافر وان دی بیا ہوئی دیر سمشتر او بی ہی آن بوسا ہوں دیر بات دے آغا چی فرق دی پائی وان دی آن بوسا ہوں زانو نخبل مہربان کافی چدا اللہ کو کتاب باندھی پائے باندھی کوہر او کوہر کرے رے دو گوگر او دو سر کا شینا چخا اللہ پیغمبری بنی اسماعیل الاول کلا بنی یعقوب آگا پاتسل بنی اسحاق آگا پاتسل مطلب را جی زمونگ تبر نہ میرے نمونگے پیغمبر ایمانو اللہ وی پساختا شن لئی پا غزب باندی علا غزب سرد بل غزبنا دمخ کی پیغمبر نے منکار حضرتی پیغمبر نے منکار کوا نبیاوی ولیل کافرین عذاب موہین از پار دی کافرو عذاب جس بکون کے دشانی بیان د کافر غور سورہ آل عمران آیت گورا یوصل آیت گورا یوصل اتاویا ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ده مرچ ابن غورا يوصل شبغوا يا نغورا ولا يهزنك الذين اخبرن كتاب كسان جلدی کئی فل کفر کفر کیا انہم یقیناً دئی لئی اگر اللہ شیئا ارگے درنش ورکول اللہ تسشے یرید اللہ اراد لئی اللہ یجعل لہم جا چون کر دئی جپار دئی حضان سیسد خوش علی فل آخرہ پاخرت کی ولہم اوز پار دئی عذاب عظیم عذاب بیلوی یقیننا و کسان اشتر و الکفر کار تو کفر ورے کو کفر دل ایمان پہ ایمان مانی لئی اضر اللہ شے آ پھر کے ذرا نشور کو لے اللہ تو سے شے ولہم او دا پارا رہی عذاب علیم عذاب بھئی دردناک بیاوئی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ او گمان دینے کے آسان کفروا جی کفر کرے دے انما نملی لہم چی یقیناً مہلت ورکو منگا دیلا خیر لے انفسہم دا ورے دا پارا نفسن دے نا انما نملی لہم یقیناً مہلت ورکو منگا دیتا لیزدادو اثما دیر پارا چی زیادہ کی دی گنا ولہم عذاب مہین ہر پارا دی بھائی عذاب سپکون کے گورا دا دریو آوایا تنو تتمہو گورا ولہم عذاب عظیم بیاوئی ولہم عذاب علیم بیاوئی ولہم عذاب مہین ہر پارا دی بھائی عذاب لے ہر پارا دی بھائی عذاب درناک او دا پارا دی بھائی عذاب سپک یعنی دی بھائی سپک کاری جیا فار دیو بھائی کاری جیا دا ہوا صفات کافر ہوا دا شانی صفات کافر ادورا ور بسی ادورا ہم دا شانی صفات کافر ہو سورہ یہود ادورا سورت وشتم سورہ یہود فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين الله فسويل سردارانو آكسانو جكبرك من قومه کیا قوم نوح علیہ السلام ہوا ما نرا کا منگا نوینو تا اتبا کا جتابی داری کریستا اللہ الذین مگر آتسانو ہم ارادلونا کیا کمدوری زمونگا دیا آغا کمدوری خلق زمونگا دے بادی الرائے او سرسری رائے والا دی جور او عمیق سوچ نلری فمان رالکم علینا من فضلین او نوین مونگا تاسو پار پخبل رانوانی من فضلین سوار والے بل نظنکم کاذبین بلکی یقین کا منبتا زمانی جو درو جنو نتاو اکتو شفت کافرو دو کتیر پیغمبر یادی دا خو بنی آدم دی منگے نمانو دا شانی دا دو تابیدار آغا خوار او غلیل خلق دے دا شانی دا دو تابیدار سرسری دائے والا دی دا شان طالب موی سب بیلم نشتا دے او طالب معلومان نشتا دے او تاسو کمزوری ایا اوستاز بموت غروال مشتره بل نظنكم كاذبين بلکی یقین کم کتا زبانده ده دروجنو چدا تاسو درو وائیا صفات دی ده کافرو درشانی صفات ده کافرو سور ابراهیم بورا سوار لسم صورت ده آیت بورا آیت دے دیار لسن وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدہم ذلک لمن خاف مقامی وخاب وعید اولا کسانو چی کفر کلو انبیاء اخبلتا لنخرجنکم خامخا اخبلتاسو من ارضنا لذی ملک پلنا او لتعودن یا خامخا تیلی بتاسو بی ملتنا فدین ومنگا جن بقبل ویا فاوحا الیہم ربهم فصاحبو کذیتا رب ددیا لنہلکن الظالمین چی خامخا حلاکو منگا ظالمانا ولنسکننکم الارض او خامخا وصو منتا سبذی المکتی من بعدهم رسلینا ذالکا دا حلاکو اند دشمنانو او یا وصولدی مسلط کولدی پرمکا باندیا لیمان دپار راغ چاری خواب چیریگی مقامی دیشی رمانا و خواب و عید او یریگی دازار رمانا دا سی بد کادر رے تا بد ملک و باسی یا دولی آزادا دین قبول کا نو دا دے سی بد کادر رو دا جانی سی بد کادر رو اگورا سورہ کہو گورا سورہ فرقان گورا سورہ کہو آیت گورا آخر آیت گورا یوصل او دعا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا اللہ وی اے پس گمان کیا کسان جو کفر کرے ان یتخذوا عبادی دا چینی بندگان نما من دونی سوا زمان اولیاء مددگاران انا اعتدنا منگا چیو تیار کرے منگا جہنم جہنم للکافرین نزلا دپار د کافر مل مستیا دا د کافر دپارا مل مستیا دا کافر چال ہوئے یتخذوا عبادی من دون اولیاء چاہا بغیر دا اللہ نا بل چا ترام دا شوئیا اللہ وی من چار کرے دپار د کافر جہنم نزلا مل مستیا درشانی بیا اللہ ویا او آیا حلو نبی حکم اے خبردارے لرکم تاسوتا ودے بیا تاوانیان سرا عملہ رہیتیت دا ملنا آکسان دیا چی برباد دے عمل دے فی الحیاتی دنیا پا جند دنیا کی اکا بیدعات دی پکیا ویحسبونا او گمان کئی دیا انہم شیقنن دیو سنونا سنا خکار کئی اللہ وی اولاد کمیدہم.